Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Zapraszamy na tanie grillobranie. Litrowa woda Primavera, złoty 19 przy zakupie 12 sztuk, a papryka czerwona kilogram tylko 9,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Świadczenia dla emerytów, w tym 14. emerytura, są na stałe, mówi o tym szef rządu na spotkaniu z wyborcami. 5 osób trafiło do szpitala po nocnym zdarzeniu drogowym w okolicach Bociek na Podlasiu, gdzie przed Strażą Graniczną uciekały osoby przewożące migrantów. Program Profilaktyka 40+, będzie przedłużony do 30 czerwca przyszłego roku, informuje resort zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że świadczenia dla emerytów, w tym 14. emerytura, są na stałe. Nie pozwolimy, aby ktokolwiek je zabrał, dodał. Podczas wizyty w Skalbmierzu szef rządu zapowiedział rozszerzenie programu darmowych leków dla seniorów. 2000 leków dla seniorów 75+. I ten program poszerzymy na nowe roczniki seniorów od 65. roku życia. Premier mówił też, że rząd prowadzi politykę szacunku wobec seniorów. Wcześniej szef rządu odwiedził żłobek w Działoszycach, gdzie powiedział, że liczba miejsc w żłobkach wzrosła z 80 tysięcy do 220 tysięcy, a wkrótce sięgnie 330 tysięcy. 5 osób trafiło do szpitala po nocnym zdarzeniu drogowym w okolicach Bociek. Autem jechała para Ukraińców przewożąca 3 obywateli Jemenu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. Cudzoziemcy nie zatrzymali się do kontroli i Straż Graniczna rozpoczęła za nimi pościg, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Obywatel Ukrainy, który był kierowcą, nie zatrzymał się do kontroli, rozpoczął ucieczkę. Jadąc w kierunku miejscowości Boćki, stracił panowanie nad kierownicą. Na polu samochód zatrzymał się, obywatel Ukrainy zaczął uciekać, oddano 2 strzały ostrzegawcze. Dopiero po tych strzałach udało się zatrzymać cudzoziemców. Na miejscu udzielono im pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwano służby ratunkowe. Na miejscu ratownicy zdecydowali o przewiezieniu wszystkich osób do szpitala. Straż Graniczna informuje, że wczoraj 86 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Somalii i Etiopii. Program Profilaktyka 40+ będzie przedłużony do 30 czerwca przyszłego roku. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia został już opublikowany. Zmiany mają także uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej. Barbara Góra. Program Profilaktyka 40+ realizowany jest od lipca 2021 roku i będzie przedłużony do końca czerwca 2024 roku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory z tego programu skorzystało około 2 milionów Polaków. Przeznaczyliśmy na ten program dość sporo pieniędzy, bo to jest ponad 164 miliony złotych. Nowe rozporządzenie umożliwi ponowne skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby objęte programem pod warunkiem, że od ich udzielenia po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy, poinformował wiceminister. Chcemy, aby te świadczenia były także dla tych osób, które przed 12 miesiącami wykonały takie badania. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na 3 grupy. Badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Barbara Góra, Polskie Radio. We Włoszech zakończyły się obchody 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. W uroczystościach uczestniczyła polska delegacja, w skład której weszli weterani II Korpusu Polskiego. Wśród nich podpułkownik Otton Hulacki, major Stosław Kowalski oraz kapitan Władysław Dąbrowski. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że najważniejsza w rocznicowych obchodach bitwy o Monte Cassino jest obecność ostatnich żyjących członków armii Andersa. To jest wartość absolutnie nie do przecenienia, dlatego że to są ostatni świadkowie historii, to są ostatni żyjący bohaterowie tamtych wydarzeń. Mamy nadzieję, że za rok, na 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, będziemy mogli stanąć w tym samym gronie, aby pokłonić się bohaterom walk o wolność Polski, o wolność Italii.

Wiadomo już, że był to rosyjski pocisk H-55. Może on przenosić nawet ładunek jądrowy, ale ten konkretny pocisk nie miał żadnego ładunku wybuchowego. Wczoraj poinformowano o odnalezieniu jego głowicy, w której był beton. Chodziło zapewne o odpowiednie dociążenie pocisku, który wystrzelono, aby zmylić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ukraińcy nabrać się zapewne nie dali i nie marnowali kosztujących setki tysięcy dolarów antyrakiet na rosyjski wabik. A o tym, jak poprawić polskie procedury, aby w przyszłości szybciej reagować na takie zdarzenia, dyskutowano w czwartek na naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN Jacek Siewiera poinformował po tym spotkaniu, że strony cywilna i wojskowa wyjaśniły sobie już swoje stanowiska. Bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur, czy podjęcie dyskusji na temat procedur i działania po stronie sojuszniczej, bo również takie sytuacje jak te stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie. Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił wczoraj w programie trzecim Polskiego Radia, że jest także potrzeba poprawienia procedur na poziomie natowskim. Trzeba poprawić procedury i dostosować te procedury do aktualnych wyzwań. No, mamy do czynienia z sytuacją na wschód od naszych granic, z którą nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesięciolecia. Nie tylko na poziomie polskim, ale także na poziomie natowskim. Jako państwo wschodniej flanki NATO jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju działania, także hybrydowe, poniżej poziomu artykułu 5 czy 4. Tym bardziej powinniśmy być wspierani. O tym też była rozmowa pana prezydenta z sekretarzem generalnym NATO. Poprawa procedur jest niezbędna, bo do takich sytuacji jak ta z rosyjskim pociskiem, który doleciał aż w okolice Bydgoszczy, może się powtórzyć. Podczas tej wojny rosyjskie rakiety lub ich szczątki spadały już kilkakrotnie na terytorium Mołdawii, choć uczyniły tylko niewielkie straty materialne, bo na przykład huk ich eksplozji wybijał szyby w oknach. Z kolei do chorwackiego Zagrzebia doleciał wyładowany materiałami wybuchowymi dron. Na szczęście jednostka, o której nie wiadomo, czy była rosyjska, czy ukraińska, spadła na parking samochodowy na przedmieściach, więc nie było ofiar. Najtragiczniejsze wydarzenie miało zaś miejsce w Przewodowie na Lubelszczyźnie, gdzie w listopadzie omyłkowy upadek rakiety zabił 2 osoby. Wtedy czasu na reakcję prawdopodobnie nie było, ale w grudniu pocisk w okolice Bydgoszczy leciał dłużej. Według byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM, a dziś eksperta do spraw wojskowości generała Romana Polko, na przyszłość reakcja na każdy obcy pocisk musi być szybsza. Powinna zostać zneutralizowana, zniszczona na terytorium, które nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i to jest rola wojskowych, to jest rola dowódcy i dowódców poszczególnych szczebli, no, którzy cały czas na bieżąco właśnie do tego się szkolą. Testów dla polskiej obrony przeciwlotniczej może być więcej. Tydzień temu z terenu Białorusi nadleciał bowiem balon, jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, prawdopodobnie obserwacyjny. Kontakt radarowy z jednostką utracono na wysokości Rypina w Kujawsko-Pomorskim, zaś jego możliwe szczątki, według nieoficjalnych informacji, odnaleziono ponad 200 kilometrów dalej w okolicy Szczecinka w Zachodniopomorskiem. Z nami w studiu jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Witam pana, dzień dobry, witam państwa. Dostaliśmy przed chwilą od Michała Strzałkowskiego taką pigułkę informacji, co z tymi tajemniczymi obiektami działo się, bądź do czego udało się dojść. Ale co będzie z generałem Piotrowskim w takim razie? Znaczy, wydaje się, że komunikat z Pałacu Prezydenckiego i z BBN jest jednoznaczny. Temat trzeba zamknąć tę dyskusję, jakąkolwiek dyskusję, bo tymi sporami między, rzekomymi sporami między Ministerstwem Obrony Narodowej a wojskiem żyje część opinii publicznej i żyją ci wszyscy, którzy chcą szkodzić Polsce. Zatem uważam, że trzeba zamknąć ten temat jednoznacznie i wydaje się, że stanowisko prezydenta jest jednoznaczne. Kurtyna milczenia. To są sprawy wewnętrzne i one powinny być rozstrzygane na poziomie wewnętrznym i nie wolno tego upubliczniać, bo to szkodzi bezpieczeństwu i interesom państwa polskiego. I uważam, że w tej chwili jakiekolwiek decyzje, czy to personalne, czy inne, nie powinny w ogóle mieć miejsca, ponieważ obaj panowie, minister obrony narodowej i generał Piotrowski, służą w jednej sprawie. Czy myśli pan, że takie historie mogą się powtarzać? Myśli pan o rakietach? Tak, oczywiście tak. To znaczy twierdzę jednoznacznie i to jest moje stanowisko, że ta rakieta była rakietą przypadkową. Ona nie była zamierzoną rakietą. Ta rakieta wyrywała się spod kontroli Rosjan. Rosjanie nawet nie wiedzieli, że ona spada w Polsce. To po pierwsze. Po drugie twierdzę, że jestem zaskoczony trochę stanowiskiem ekspertów, którzy w tej chwili się opowiadają o tej rakiecie, bo jeżeli rakieta byłaby uzbrojoną, to ona wybuchłaby w grudniu, byśmy w grudniu wiedzieli o niej. Teraz, jeżeli się odnalazło elaborowaną betonem, to świadczyło o tym, dla mnie to, że ja od początku twierdziłem, że to nie była rakieta bojowa, tylko była to rakieta Wabik. Rakiety Wabiki Rosjanie stosują, żeby zmylić obronę przeciwlotniczą, obronę powietrzną armii ukraińskiej. Oni, powiedzmy, na 50 rakiet, które wysyłają, i wśród tych 50 rakiet jest 10 rakiet Wabików, które głowice bojowe nie są elaborowane materiałem wybuchowym, w wadze około 300 kg, bo taki się elaboruje, a są elaborowane albo masą bitumiczną, albo betonem, tak, materiał zbliżony do betonu, których celem jest mylenie obrony przeciwlotniczej. I teraz ci, którzy mówią, że się nie da zmylić Wabikiem, są w błędzie. Wabiki mają wszystkie te walory, które czynią z nich w powietrzu dla rakiety ukraińskiej rakietę bojową. I łatwo to zmylić i na pewno efektywność systemu obrony powietrznej ukraińskiej nie są tak skuteczne, jakby to były wszystkie 50% czy 50 rakiet bojowych. Trzeba mieć świadomość, że te walory rakiety Wabika są podobne do rakiety bojowej i ona w powietrzu dla rakiety przeciwlotniczej wygląda, czyli odbierana jest tak samo. I to jest standardowa taktyka, że takie Wabiki wypuszcza się także przez inne państwa? Znaczy generalnie wydaje się, że tak. I stosują te Wabiki wszyscy, bo w tych technologiach, które w tej chwili są tak mocno zaawansowane, nie stać wszystkich na to, żeby wszystkie rakiety były bojowe i wszystkie rakiety miały być strącone na przykład przez armię ukraińską. Armia ukraińska dysponuje takimi systemami obrony powietrznej dzięki wsparciu Zachodu, że oni są w stanie duży poziom skuteczności tych systemów osiągnąć. Nawet zbliżonym do 100%. Wielu kwestionuje to, ale ja twierdzę, że te systemy, które mają Ukraińcy i ten poziom wielowarstwowości systemów obrony powietrznej pozwala Ukraińcom mieć duży poziom skuteczności. Stąd Rosjanie uznali, że jeżeli chcą mieć większy poziom skuteczności uderzeń swoimi rakietami, trzeba stosować Wabiki. Po rakiecie Wabiku pojawił się balon. Czy to jest taka kolej rzeczy już, bo słyszeliśmy ostatnio o balonach chińskich, no to chyba jakby stało się jakimś nowym rodzajem rozpoznania. Znaczy, nie wiem dlaczego się demonizuje ten problem. Balony meteorologiczne i inne spadały na terenie Polski. Wzdłuż naszej granicy trwa przemyt różnego rodzaju środkami, przemyt papierosów i innych rzeczy, gdy ze wschodu przecież to żadne nowum dla nas, że drony różnego typu przylatywały przez naszą wschodnią granicę, nosząc papierosy i inne rzeczy, które się przemyca. To, że balon przyleciał nad Polską, ja bym z tego nie robił problemu. Ja nie wiem, dlaczego się tak bardzo roztrząsa ten problem tego balonu i z takim wysiłkiem się go szuka, choć twierdzę, że skoro sąsiadkowie, którzy pokazują, że mówią o tym, że był błysk w powietrzu, to świadczy o tym, że te urządzenia, które ten balon niósł ze sobą, uległy samodestrukcji w powietrzu, po to, żeby nikt, kto by miał znaleźć ten balon, nie znalazł tego, czego znaleźć nie powinien. Być może balon miał misję szpiegowską, ale przekazywał informacje z tego, co widział w czasie rzeczywistym. W momencie, kiedy zaczął padać, stał się niepotrzebny i dokonała się samodestrukcja, bo na to tego typu balony są przygotowywane. Dla mnie kluczową sprawą jest to, że tego typu rzeczy nie powinny przechodzić do opinii publicznej, do wiadomości opinii publicznej i do mediów, z uwagi na to, że proszę zauważyć, podważa to zaufanie ludzi do systemów obrony powietrznej. Ludzie się pytają, a gdzie są te rakiety? A gdzie jest to wojsko, które powinno strącić te balony czy rakiety? Nie wolno tego robić, bo to powtarzam. Politycy i niektórzy ci, którzy się na temat wypowiadają, podważają zaufanie ludzi do państwa i do systemu bezpieczeństwa, które deklarowane jest jako skuteczne. Przestrzegałbym przed tym, bo to działa w drugą stronę. Zatem to też i burzy odporność ludzi i państwa na te zagrożenia, które Rosjanie będą chcieli teraz zwielokrotnić na pewno, bo to oni dowiedzieli się z naszych mediów, że ta rakieta wleciała do Polski. Po co to było? Rzeczywiście to cenna uwaga. Panie generale, od jednego z ekspertów polskich z Akademii Sztuki Wojennej w tym programie usłyszałem na pytanie o stan ukraińskiej kontrofensywy, że bardzo trudno jest stwierdzić, to było całkiem niedawno, bardzo trudno jest stwierdzić już, co jest informacją faktyczną, bo tak duży jest poziom dezinformacji z obu stron, rosyjskiej i ukraińskiej. Jak pan by ocenił to, na co czekamy, czy to już się dzieje, czy nie, czy jeszcze zwlekają? Znaczy, kontrofensywa się nie zaczęła, nie ma symptomów kontrofensywy. Ja zwracam wszystkim uwagę, żeby się odwołali ze sztuki wojennej. Sztuka wojenna generalnie, ona opisuje też generalnie zasady prowadzenia ofensyw. Moim zdaniem w tej chwili nie ma takiego jeszcze procesu, choć niektórzy już prowadzą tą kontrofensywę od lutego. nie ma kontrofensywy. Te boje, które się toczą w rejonie Bachmutu, nie mają nic wspólnego z kontrofensywą. Ukraińcy się do tej kontrofensywy przygotowują i ten proces trwa. On zależy od stopnia gotowości armii ukraińskiej do kontrofensywy, czyli do tej operacji zaczepnej. Moim zdaniem Ukraińcy tą gotowość już powoli osiągają. Co o tym świadczy? Kilka czynników. Pierwszy, proszę zauważyć, że Ukraińcy w końcu dostają tą broń, o którą prosił Zełenski, czyli broń zdolną do wykonywania głębokich uderzeń na odległość więcej niż 200, 250, nawet 300 kilometrów. Dlaczego? Dlatego, że to pozwoliłoby i pozwoli Ukraińcom obezwładniać odwody operacyjne armii rosyjskiej, czyli te odwody, które miałyby zatrzymać kontrofensywę. Drugie, F-16. Mówiłem to już od dawna, że F-16 już są faktem. Piloci się od dawna szkolili. Wczoraj bodajże była informacja, że Amerykanie znowu zezwolili, że w końcu zezwolili na F-16. To już się działo od dawna. Doszło do informacji publicznej wczoraj. Chcę powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. To, co się dzieje dla Ukrainy, nie musi być wiedzą opinii publicznej. To są procesy tajne, które powinny być tylko wiedzą tych, którzy dają broń Ukrainie i Ukraińców. Czasami jesteśmy zaskakiwani takimi informacjami jak wczoraj, że w końcu F-16 Amerykanie dadzą Ukraińcom. Ten proces trwa od dawna. Wyszkoleni są piloci, bo szkolili się od dawna. To ma pozwolić Ukraińcom przede wszystkim z wywalczeniem przewagi w powietrzu nad rejonem prowadzenia kontrofensywy. Teraz pytanie takie. Kiedy kontrofensywa? Wyznacznikiem kontrofensywy jest to, co jest myślą przewodnią Zełenskiego. Szczyt NATO w Wilnie. On musi do tego szczytu dokonać spektakularnego uderzenia, które pozwoli rozbić armii ukraińskiej, duże zgrupowanie armii rosyjskiej, żeby ta operacja skończyła się zwieńczona była sukcesem. To jest potrzebne Zełenskiemu do rozmów NATO. NATO powiedział wyraźnie. Wygrasz wojnę? Tu nie chodzi o wygranie wojny, ale spektakularne zwycięstwo nad armią rosyjską. Mając Ukraińcy taki system, jaki mają, mogą sobie na to pozwolić i to zrobią. To zagwarantuje Ukraińcom w Wilnie zielone światło do NATO. Nie chodzi o to, żeby od razu stali się członkiem, ale wskaże drogę Ukrainy do NATO. I to jest myśl przewodnia Zełenskiego i to determinuje termin tej kontrofensywy. Stąd twierdzę, że to będzie na przełomie prawdopodobnie maja i czerwca lub w pierwszej dekadzie czerwca, może w pierwszej połowie czerwca, ale na pewno przed szczytem, żeby ta ofensywa zakończyła się sukcesem, spektakularnym sukcesem, a nim będzie to, że uda się Ukraińcom rozbić zgrupowanie armii rosyjskiej. Twierdzę, że to będzie operacja w łuku donbaskim. Bardzo dziękuję. Nie pamiętam dokładnej daty szczytu. 11 lipiec. Kojarzy mi się, że to jest 11 lipiec, tak, czyli jednak pamiętam. Mamy zatem niecałe 2 miesiące, żeby okazało się, czy pan generał będzie miał rację. Czy jeszcze na zakończenie krótko mogę prosić o komentarz? Pod koniec audycji będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji na froncie, też z perspektywy prawnej, ale ostatnio była taka informacja, że rosyjski żołnierz poddał się dronowi ukraińskiemu. Czy pan widzi już jakieś zmiany, takie już coraz większe konsekwencje? Znaczy warto było, żeby w świadomości naszej wszystkich obywateli i żołnierzy też budowało się przekonanie, że sztuczna inteligencja w wielu aspektach zastąpi żołnierzy. I między innymi takie drony, które w tej chwili mogą dokonywać takich uderzeń lub takich jakby dokonań, że biorą żołnierza do niewoli, to nie rzecz, która będzie jednorazowa. To jest przyszłość. Sztuczna inteligencja dla armii się rozwija. Liderzy światowi, Amerykanie, Chińczycy, inne państwa, prowadzą tajne prace nad zastosowaniem sztucznej inteligencji do tego, żeby tą sztuczną inteligencję wykorzystać, żeby mogła zastąpić żołnierza. Życie żołnierza jest najcenniejsze. Nie wszystkich stać na marnowanie żołnierza i jakby remedium dla tego jest właśnie sztuczna inteligencja, która zastąpi w przyszłości żołnierzy i to w tej chwili się pojawia na polu walki i to się będzie rozwijało, będzie kierunek, który już nadany jest z Amerykanów głównie moim zdaniem, będzie się dalej rozwijał. Bardzo dziękuję za komentarz. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're so.

No wszystko wskazuje na to, że Recep Tayyip Erdoğan, tak, jakby to nie jest tak, że to można już na 100% powiedzieć, no bo było tak, to nie powiedziałam, by tam była druga tura. Ale wszystko na to w tym momencie wskazuje dlatego, że wygrał pierwszą turę, że ma duże poparcie, że wygrał, czyli jego koalicja wygrała w wyborach parlamentarnych. Też nie osiągnęła 50%, no ale biorąc pod uwagę partie, które nie przekroczyły w progu, no to ma większość w parlamencie, Sojusz Ludowy. Poza tym widać no jednak spadek morale wśród opozycji. To było tak, że ta wiara po raz kolejny zwycięstwo, ale przynajmniej zwycięstwo w pierwszej turze była dość duża. W momencie, kiedy się okazało, że się to ponownie nie udało, no to widać bardzo duży spadek morale. No i zobaczymy, czy uda się opozycji podnieść tą morale do przyszłej niedzieli, dlatego że no nie pozostało dużo czasu. No dzisiaj na przykład poparła podobnie Kılıçdaroğlu i w ogóle pokazała się publicznie pierwszy raz od wyborów Meral Akşener, czyli przywódczyni tej drugiej największej partii w stole sześciu, czyli dobrej partii. No ale to trwało 5 dni. Jakby tutaj jest zrozumiałe, że poniekąd po tych oczekiwaniach wyborczych no musiała sobie jakoś poukładać to, że jednak nie udało się osiągnąć takiego wyniku, jaki oczekiwali. No ale biorąc pod uwagę 14 dni do drugiej tury, no to odjąć z tego 5 dni, no to zostaje nam niewiele czasu do tego, żeby ponownie skonsolidować wyborców i żeby ich zmotywować do tego, żeby tak tłumnie udali się do urny jak po pierwszej turze, no i żeby jednak poparli Kılıçdaroğlu i nie stracili nadziei, więc to będzie ogromne wyzwanie dla opozycji, żeby właśnie tą morale podnieść, żeby tutaj wyborcy w dalszym ciągu wierzyli, że ich głos coś waży i się liczy. Ale to właśnie powinno być bardzo łatwe, nawet łatwiejsze niż pierwsza tura, no bo jeżeli już ma się pojedynek ze swoim głównym rywalem, to jest wybór między lewą stroną a prawą, powiedzmy, ale to już nawet nie przyporządkowując nikogo, między zerem a jeden, dla opozycji, która już była w stanie się zorganizować w ramach tego stołu, o którym pani powiedziała, powinno być to mobilizujące. My będziemy rozmawiać też o drugim kraju, później oczywiście w audycji, o drugim kraju z ważnymi wyborami, Tajlandii. Tam jest jeszcze dziwniejsza i trudniejsza sytuacja, ale opozycja wygrała. Nie jest pewna tego, czy będzie w stanie wyłonić premiera, bo dziwny jest Senat, ale tam 8 partii, nawet pozapartyjni, oferują swoje poparcie, żeby nie rządzili wojskowi. Dlaczego w Turcji ta wiara w takim razie tak upadła? No bo jeżeli sobie wyobrazimy, że opozycja turecka ma taką wiarę od lat. Tak samo było na przykład w 2018 roku i tam też była wielka wiara w zwycięstwo. A potem już w pierwszej turze okazało się, że po prostu Erdoğan zgarnia wszystko. To od tego czasu po prostu część społeczeństwa ma poczucie, że ta część, która może nie do końca jest zdecydowana, w sensie chciałaby odejść Erdoğana, ale też nie do końca popiera kandydata opozycji, no bo to też jest, że to nie jest tak, że to jest wymarzony kandydat dla wszystkich, którzy nie popierają Erdoğana. To jest jakiś kompromis między tymi partiami, on jest pewnym kompromisem, więc też część osób po prostu decyduje się głosować na Kılıçdaroğlu, bo nie chce głosować na Erdoğana. I w momencie, kiedy od lat mamy właśnie taką nadzieję na to, że coś się zmieni, czy znaczy mamy, no opozycja ma nadzieję na to, że coś się zmieni, to w momencie, kiedy kolejny raz się okazuje, że sojusze, że sondaże zawiodły, w sensie, że nie pokazały stanu faktycznego, że z drugiej strony Erdoğanowi niewiele brakowało do tego, żeby wygrać w pierwszej turze. To, że jest druga tura, to po sondażach tak bardzo nie zaskakuje, ale jednak Kılıçdaroğlu miał je wygrać, no i wszyscy się zastanawiali, co będzie w drugiej turze, bo jednak musiałby przekonać jeszcze tych nieprzekonanych. No to wydaje się, że po prostu część tureckiej opozycji jest już straciła nadzieję, że jednak da się wygrać z Erdoğanem. I to nie jest tylko tak, żeby właśnie zmotywować, bo już jesteśmy tylko we dwóch, tylko że po raz kolejny miał wyglądać to inaczej. Przynajmniej miał mieć przewagę Kılıçdaroğlu w turze pierwszej, a tu się okazało, że wcale tak nie jest. Więc tutaj widać takie właśnie osłabnięcie morale i to, że pozycja musi się pozbierać. Oczywiście jest tak, że część osób jest zmotywowanych. No samo to, że już teraz ten weekend głosują na przykład Turcy za granicą, między innymi w Polsce. No i z tego, co już widziałam, no to pod ambasadą turecką w Warszawie są już kolejki na takie 2,5-3 godziny stania w tym momencie, żeby oddać głosy. Więc tak jak przyjeżdżali tłumnie Turcy ostatnim razem, tak i teraz też się tłumnie stawili pod ambasadą, żeby oddać głosy za granicą. No ale to też jest kwestia tego, że opozycja musi zmotywować tych, którzy na przykład nie poszli do głosowania w pierwszej turze, a przy tak wysokiej frekwencji, jak była w Turcji, czyli 93% ponad, no to jest trudno jeszcze znaleźć tych, którzy pójdą do głosowania, wcześniej nie głosowali. No jest szansa na podniesienie frekwencji za granicą, tam było 58%, ale to i tak była najwyższa frekwencja od lat, więc pytanie, no kogo i jak jeszcze zmotywować? A czy ta kampania jest brutalna? jest brutalna, przynajmniej do tej pory była dość brutalna. No zależy, jak zdefiniujemy brutalną, bo tam jak było trochę incydentów w ogóle w kraju, ale to powiedzmy, że było ich parę, ale na pewno jest brutalna w takim sensie, że w pierwszej turze Erdoğan raczej atakował opozycję, szczególnie ich kandydata. Z drugiej strony nie była to tak brutalna kampania, z tym, że już teraz jest trochę zwrot po stronie Kılıçdaroğlu, który jednak musi uzyskać głosy między innymi tureckich nacjonalistów, więc jest coraz bardziej takich właśnie uderzeń w odesłaniu uchodźców, w rozprawienie się z terrorystami w Turcji. Widać troszkę zwrot, ale to też jest zwrot nakierowany na to, kogo musi pozyskać, żeby mieć szansę wygrać w drugiej turze. Czy jest jakikolwiek cień szansy, żeby mimo wszystko Erdoğan no, nie szedł na rekord? Jest szansa, że nie pójdzie na rekord. Jest szansa, czy szansa? No szansa jest zawsze, że przegra, dlatego że turecka polityka już nieraz nas zaskoczyła. To nie jest duża szansa, że przegra, ale no zawsze jednak pozostaje na przykład to, że nie wiemy, kto tak do końca głosował na Sinan Oğan'a i co się stanie z tymi głosami, kogo uda się zmotywować i jak jakby kwestia tej wygranej Erdoğana w pierwszej turze, pierwszą turę wygraną wpłynie w ogóle na wyborców jednej i drugiej strony, no bo tutaj widać osłabnięcie morale opozycji, ale z drugiej strony nie wiemy, jak się zmotywują ci, którzy mają oddać głosy. Po drugie też nie wiemy, czy wyborcy Erdoğana po tym, jak on wygrał w pierwszej turze, stwierdzą, że dobra, to teraz już nie trzeba się tak bardzo mobilizować, no bo wiadomo, że wygra i na przykład nie pójdą tak tłumnie głosować, czy pójdzie to w drugą stronę. Jest bardzo dużo niewiadomych, więc oczywiście szansa zawsze zostaje. No ale w tym sytuacji, która jest teraz, trzeba sobie dość jasno powiedzieć, że to Erdoğan jest osobą, która ma dużo większe szanse wygrać drugą turę. No to jeszcze ostatnie pytanie. A jak wygląda ekonomia Turcji teraz? Bo przez tygodnie, miesiące rozmawialiśmy o galopującej inflacji, rekordy były bite. Czy to się uspokoiło? To się nie uspokoiło, bo lira osłabła po tej wygranej pierwszej turze Erdoğana. I to się na pewno szybko nie uspokoi, bo ekonomiści jakby mówili, że ten rok i tak będzie dla Turcji rokiem straconym, bo będzie nawet kto wygra wybory. A dlatego, że tych zmian ekonomicznych już się jakby nie da odwrócić. Pytanie, co się stanie jakby po wyborach, bo tutaj no, obojętnie kto wygra, będzie musiał jakoś zająć się gospodarką. No i w tym momencie w pewien sposób ten budżet turecki, bank centralny ma podreperowany między innymi no, funduszami, które idą z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Arabii Saudyjskiej, z Rosji. No zobaczymy, jak to będzie już po wygranych wyborach. Bardzo dziękuję za komentarz. Karolina Wanda Olszowska, turkolog, była z nami. Dziękuję. Dziękuję. Teraz czas na kolejny kierunek. Jak zawsze nie zwalniamy tempa. Ale nasza rozmowa, ta, która zakończy pierwszą godzinę naszej audycji, pisze się praktycznie na bieżąco. Wystarczy tylko spojrzeć na ekrany telewizorów. Zaczniemy od Rady Europy na Islandii, a zakończymy na szczycie G7 w Hiroshimie, ale najpierw o Islandii. Europa chce rozliczyć Rosję za jej zbrodnie na Ukrainie. Rada Europy powołała rejestr szkód wyrządzonych przez Rosjan od początku inwazji. Deklarację w tej sprawie podpisali przywódcy niemal 40 krajów członkowskich na zakończonym w środę w Reykjaviku szczycie Rady Europy i o tym opowie nam Wojciech Cegielski. Sytuacja na Ukrainie była głównym tematem rozmów przywódców krajów członkowskich Rady Europy w Islandii. W Europie toczy się wyniszczająca wojna, największa od II wojny światowej. Musimy poszukać odpowiedzi, jak uporać się z wyzwaniami, które powstały w wyniku tej nowej geopolitycznej sytuacji. Mówiła jeszcze przed rozpoczęciem obrad sekretarz generalna Rady Europy Maria Percinowicz-Burcic. Politycy z krajów członkowskich nie tylko rozmawiali, ale też składali podpisy pod deklaracją powołującą rejestr rosyjskich szkód na Ukrainie. Ma on pomóc w przyszłej odbudowie kraju ze zniszczeń, ale także pomóc w ściganiu i osądzeniu osób, które popełniły na Ukrainie zbrodnie wojenne. Po pierwsze, nie ma miejsca na bezkarność, dlatego właśnie podejmujemy ważne decyzje dotyczące zniszczeń, a ten rejestr właśnie dotyczy zniszczeń. Mówił w Reykjaviku szef Rady Europejskiej Charles Michel. Rejestr ma funkcjonować przez 3 lata. Będzie przyjmował skargi Ukraińców na konkretne działania Rosjan, ale eksperci mają też samodzielnie zbierać informacje o szkodach wojennych. Swoją siedzibę ma mieć w Holandii. Unia Europejska już zadeklarowała, że przekaże pieniądze na jego funkcjonowanie. Deklaracji o stworzeniu rejestru nie podpisało 10 krajów, w tym m.in. Turcja i Węgry. Za pomysł powołania rejestru dziękował wczoraj poprzez łącze wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie będzie pokoju bez sprawiedliwości. Dziękuję Radzie Europy, każdemu z Was z osobna za decyzję o powołaniu takiego rejestru szkód spowodowanych przez rosyjską agresję. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w Reykjaviku, że winni zbrodni wojennych muszą zostać osądzeni. Zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne muszą być dokładnie rozliczone, aż wszyscy ich autorzy znajdą się przed wymiarem sprawiedliwości, a każda ofiara otrzyma sprawiedliwe zadośćuczynienie za swoje cierpienie. Na szczycie Rady Europy rozmawiano także o przyszłej odbudowie Ukrainy ze zniszczeń. Prezydent Andrzej Duda mówił, że musi ona zacząć się już dzisiaj. Że już powinniśmy to realizować, że nie ma co czekać na zakończenie wojny, tylko już trzeba to, co się da, to, co możliwe, odbudowywać, wspierać Ukrainę, tym samym wzmacniając jej potencjał na zapleczu. A deklarację w sprawie odbudowy złożył m.in. francuski prezydent Emmanuel Macron. Chcemy, żeby Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zbierał pieniądze na taką pomoc i zgodnie z Zrzeszeniem Władz Ukrainy przeznaczył je m.in. na centra leczenia osób z chorobami psychicznymi. Wśród ukraińskich cywilów wiele osób ma bowiem traumę. W spotkaniu w Reykjaviku nie wzięli udziału przedstawiciele Rosji oraz Białorusi, które zostały wykluczone z Rady Europy tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. A teraz dołącza do nas dr Paweł Ramiączek, politolog, Uniwersytet Wyższa Szkoła Bankowa Merito. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Dziękujemy, że jest pan z nami. Jakie jest pana wrażenie po tym szczycie Rady Europy? To był bardzo potrzebny szczyt. Ja przypomnę, że szczyty Rady Europy nie trafiają się zbyt często, w związku z tym, że w tej chwili mamy sytuację międzynarodową bardzo napiętą. Mówię tutaj zwłaszcza o tej części Europy. To moim zdaniem ten szczyt był niezwykle potrzebny. Tym bardziej, że Rada Europy jest międzynarodową instytucją, która przede wszystkim w swoich działaniach zajmuje się prawami człowieka. Dzisiaj widzimy, że na wschodzie zwłaszcza, i tutaj mam na myśli oczywiście konflikt rosyjsko-ukraiński, prawa człowieka są łamane w sposób bardzo, bardzo widoczny. W związku z tym tak poważna instytucja, jaką jest Rada Europy, powinna się zbierać i przede wszystkim podejmować decyzje, które będą miały skutek na przyszłość. Stąd też ja bardzo pozytywnie odczytuję ten ruch, tę decyzję, która dotyczy rejestru szkód, bo myślę, że jest to czas najwyższy na to, żeby przede wszystkim w tej chwili robić taki rejestr, który w przyszłości zostanie wykorzystany do rozliczenia tego wszystkiego, co zrobiła Rosja. A Rosja, przecież widzimy, niszczy Ukrainę z dnia na dzień. W związku z tym ten punkt dotyczący rejestru szkód był jednym z wielu punktów, które podczas szczytu w Reykjaviku zostały poruszone, ale wybrzmiał on, można powiedzieć, najbardziej spektakularnie. Stąd też uważam, że był to dobry szczyt i decyzje, które na nim zapadły, są bardzo istotne. No, obok rejestru szkód bardzo ciekawym wątkiem jest jeszcze również powstanie Trybunału do spraw zbrodni i agresji. Myślę, że to jest czas najwyższy, żeby instytucje państwa, generalnie organizacja międzynarodowa, jaka jest Rada Europy, wreszcie swoje kompetencje wdrożyła w życie i żebyśmy mówili o realnych rozliczeniach, a nie rozliczeniach takich, można powiedzieć, nieco wirtualnych. Ja przyznam szczerze, że na przestrzeni konfliktu, który obserwuje Rosja-Ukraina, trochę zwątpiłem w instytucje międzynarodowe, które stoją na straży praw człowieka, bo widzimy, że po II wojnie światowej potrzeba na utworzenie takich instytucji była ogromna. Stąd też 49 rok i Rada Europy wydawało się, że będzie taką instytucją, obok ONZ oczywiście, która w przypadku konfliktu będzie reagowała bardzo stanowczo. Obok deklaracji dzisiaj, które są deklaracjami wypowiadanymi właśnie między innymi na forach przeróżnych organizacji, w tym Rady Europy, no żadnych takich działań, powiedzmy, bardzo spektakularnych, mających na celu rozliczenie tego konfliktu, jeszcze nie było. Dlatego mam nadzieję, że te wszystkie zapowiedzi, które padły, będą realizowane w 100%, a nie skończy się tylko i wyłącznie na zapowiedziach. Bo wtedy, jeżeli zapowiedzi nie zostałyby zrealizowane, należałoby sobie zadać pytanie, jaki sens jest tworzenia takiego prawa międzynarodowego i jaki sens jest funkcjonowania takich instytucji. Dlatego ja z wielką uwagą i na pewno wielu ludzi będzie przyglądało się temu, co zostanie wdrożone po tym szczycie w życie i liczę na to, że te zapowiedzi bardzo surowo będą wprowadzone w życie i rozliczone. A więc rejestr szkód to po pierwsze, po drugie Trybunał do spraw zbrodni i agresji. Oczywiście też wybrzmiała sprawa dzieci ukraińskich. Chodzi o to, aby wesprzeć władze Ukrainy, aby mogły dzieci z powrotem, tak niestety brutalnie to powiem, ale odzyskać, bowiem wiemy przecież, że tych dzieci wiele zostało zabranych z terenu Ukrainy przez wojska rosyjskie, dlatego to też jest bardzo istotny wątek. Nie mogę ominąć również faktu, który dotyczył zasad demokracji, bowiem na ten temat również w Reykjaviku dyskutowano. No wiadomo, Rada Europy jest instytucją międzynarodową skupiającą państwa, zwłaszcza z terenu Europy. Dzisiaj mamy około 40 państw, plus do tego oczywiście państwa, które wspierają działalność Rady Europy. To są państwa między innymi takie jak Kanada, Japonia czy Stany Zjednoczone. Na szczęście z chwilą, gdy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, Rosja straciła status państwa obserwatora i praktycznie została wykluczona z tego zacnego grona, ale niemniej jednak fakt łamania standardów demokratycznych w krajach Europy istnieje i jest on zauważalny przez Radę Europy. Stąd też państwa członkowskie przyjęły, czy też dyskutowały na temat właśnie odwrotu od standardów demokracji w Europie. I przyjęto takie umowne zasady demokracji z Reykjaviku. Są to bardzo dobre zasady, które muszą być przestrzegane przez państwa demokratyczne. I tutaj mówimy o wolności słowa, czy wolności zgromadzeń, czy wolności zrzeszania się, ale również mówimy o niezależności sądownictwa, czy bezstronności instytucji publicznych, w tym również sądów, co jest podstawą i fundamentem demokracji. Więc ja również mam nadzieję, że oprócz płomiennych przemów i oprócz takich, powiedzmy sobie, deklaracji, rzeczywiście to prawo, na razie tak to nazywam, bo chociaż to jeszcze nie ma takiego wymiaru stricte prawnego, ale powiedzmy, że te reguły, normy, które są tworzone w przyszłości, mogą stać się obowiązującym prawem, że to będzie egzekwowane, bo taki jest sens przede wszystkim działań. No oczywiście trzeba jeszcze nawiązać do środowiska. Chodzi tutaj o ochronę środowiska, co jest bardzo ważne. No dzisiaj wszyscy wiemy, że środowisko jest jedną i ochrona środowiska jedną z podstawowych wartości, które należy przestrzegać, których i które należy promować. Natomiast no, ja na koniec tych wszystkich wątków, które się pojawiły, chciałbym odnieść się jeszcze do innych wyzwań, jak to zostało nazwane w ramach Rady Europy. Tutaj przede wszystkim mówiono o ochronie praw człowieka w erze cyfrowej w internecie. I myślę, że to jest temat też, który powinien wybrzmieć bardzo głośno, zwłaszcza w ostatnim czasie jest widoczny rozwój nowych technologii, ChatGPT i tym podobne oprogramowania, które jednak powodują, że ta nowa cyfryzacja, nowa technologia może narobić wiele dobrego, ale i również złego. Natomiast głównym akcentem, głównym wątkiem tego szczytu była właśnie Ukraina i dla mnie jest to sprawa zrozumiała i liczę na to, że nie skończy się tylko na deklaracjach. Poruszył pan wiele ciekawych wątków. Przede wszystkim ten główny, czyli czy na początku agresji Rosji na Ukrainę cały organizm zwany organizacjami różnymi, zastanawiam się jak to ująć, różnymi agendami, które miały zajmować się poprawnością świata opartego na pokoju, jak na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, nie okazało się nie zdawać egzaminu i to się nie sprawdza po prostu. Jeżeli z Rady Europy, bo nie można wprowadzić żadnych zmian do ich architektury i struktury, jeżeli z Rady Europy można było wykluczyć Rosję, to znaczy, że to ciało jest lepsze i pewniejsze i może dawać jakiś kierunek właśnie na przykład, jeżeli będzie trzeba reorganizować Radę Bezpieczeństwa? To znaczy, Rada Europy jest instytucją, która działa poza ONZ, można powiedzieć. I w tym wypadku jakiekolwiek decyzje, które dotyczą struktury wewnętrznej obu tych ciał, są niezależne. Niemniej jednak wydźwięk międzynarodowy, prawny, wydźwięk polityczny jest tutaj niezwykle istotny i widoczny. Natomiast Rada Europy, jak dla mnie, póki co jest tą instytucją, która najbardziej spektakularnie dba o szeroko pojęte prawa człowieka. Przypomnę, że 1950 rok był bardzo kluczowym wydarzeniem z punktu funkcjonowania Rady Europy. Mówimy tutaj o powstaniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest flagowym dokumentem skupiającym w sobie zasady przestrzegania podstawowych praw człowieka. Natomiast tak, ja przeżyłem zwątpienie na początku tejże agresji, na początku tej wojny, którą ja określam jako, po pierwsze, nikomu niepotrzebną, chyba oprócz Władimira Putina, któremu wydaje się, że jest na czele wielkiego mocarstwa, co oczywiście nie jest prawdą. Po drugie, wojny, która kompletnie nie ma sensu. I obserwując reakcje instytucji międzynarodowych, od ONZ zaczynając, poprzez Radę Europy czy Unię Europejską, dla młodszych słuchaczy proponuję, żeby podzielić wiedzę, co to jest Unia Europejska, co to jest Rada Europy, bo nie wszyscy młodzi, zwłaszcza słuchacze, to wiedzą. Tak obserwując te instytucje międzynarodowe, właśnie brakowało mi takiego konkretnego, realnego działania. I tak szczerze powiedziawszy, brakuje mi go trochę do dziś. Natomiast upatruję w tych wszystkich deklaracjach, które obserwujemy po szczycie w Reykjaviku, a przypominam, że te szczyty nie odbywają się często, jak na samym wstępie mówiłem. Upatruję tutaj jednak konkretnych działań, które będą miały charakter wymierny, a więc jeżeli mówimy o rozliczaniu Rosji, to dzisiaj już powinniśmy przystąpić do pracy w tej materii, a więc pracy, która skończy się konkretnym podsumowaniem szkód. Oczywiście ja wiem, że to jest ciężka praca i na tę chwilę trudno mówić, kiedy ona może się skończyć, bo konflikt trwa, ale należy to robić bardzo rzetelnie, żeby później na arenie międzynarodowej ten problem, jakim będzie odbudowa Ukrainy, można było rzetelnie zrealizować. A wiemy, że Ukraina aspiruje do organizacji międzynarodowych, między innymi również do Unii Europejskiej. Te wszystkie instytucje się przenikają nawzajem, mam tu na myśli ONZ, Rada Europy, Unia Europejska i problem Ukrainy i ewentualnych późniejszych napraw, w cudzysłowie, terytorium, jakim jest Ukraina, będzie problemem wszystkich tych instytucji. I liczę na to, że one wreszcie skutecznie będą funkcjonować w kontekście ochrony praw człowieka i egzekwowania tych przepisów. No, panie doktorze, dołóżmy sobie, tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale dołóżmy sobie do tego jeszcze kolejne forum do dyskusji, bo część przywódców pojechało z Islandii do Japonii, tam w Hiroshimie spotkanie. Tak, spotkanie G7, Hiroshima rodzinne miasto obecnego premiera Fumio Kishidy. No i jak widzimy na pokładzie francuskiego rządowego samolotu Airbusa 330 wylądował już Zełenski i ma też szereg spotkań zaplanowanych nie tylko z członkami grupy G7, bo także jest premier Indii, prezydent Brazylii na tej liście, a przy okazji także innych gości tam zaproszono, gospodarze japońscy. Czy pan w G7 widzi jakąś sprawczość dodatkową? Też. To znaczy sprawczość dodatkowa w grupie G7 polega głównie na sprawczości ekonomicznej i gospodarczej. Więc tak, tutaj wielkie nadzieje po stronie Ukrainy są zrozumiałe. Jeszcze do chwili, że tak powiem, niedawnej, czy jeszcze wczoraj, nie byliśmy do końca pewni, czy Zełenski pojawi się tam osobiście, bo różne informacje w przestrzeni publicznej się pojawiały. Natomiast no, G7 jest tym forum, które rzeczywiście może mieć realny wpływ gospodarczo-ekonomiczny na funkcjonowanie Ukrainy w przyszłości. I liczę na to, że G7 też swoje deklaracje zrealizuje, a wiemy, że jest ich sporo i dzisiaj gdybyśmy tutaj mieli każdą z tych deklaracji rozważać, no to trochę czasu by nam to zajęło. Natomiast ja liczę tylko i wyłącznie na to, że obok zapowiedzi będą też czyny, bo jesteśmy przyzwyczajeni w świecie polityki, szeroko pojętym świecie polityki, do zapowiedzi, a nie do czynów. A dzisiaj sytuacja w związku z wojną w Ukrainie mówi stop z zapowiedziami, realizujmy czyny. I tego życzę szczególnie właśnie dla Ukrainy. A jeszcze jedno pytanie w takim razie na zakończenie. Czy jeżeli widzimy tak dużą aktywność na scenie politycznej międzynarodowej prezydenta kraju, w którym toczy się wojna, czyli oczywiście chodzi o Zełenskiego, czy to oznacza, że on też uzyskał jakieś zapewnienia w formie konkretów i wie, że opłaca mu się opuścić swój kraj, którego nie opuszcza długo, już nawet nie chodzi o bezpieczeństwo, ale że on wie, że potrzeba spotkać się osobiście, bo wtedy właśnie ta odbudowa ruszy i zrozumienie potrzeb Ukrainy. Ja go podziwiam, oczywiście za chwilę odpowiem na to pytanie, natomiast ja go podziwiam osobiście ze względu na to, że środki bezpieczeństwa, które są wdrażane podczas jego podróży, są niewiarygodnie silne, bo przecież wiemy, że polowanie na Zełenskiego trwa i myślę, że Władimir Putin nie odpuści. Natomiast tak, każda wizyta osobista to jest wizyta, która jest niezwykle doceniana, ale też ma bardzo konkretny walor negocjacyjny, bo zawsze w polityce, zawsze w negocjacjach, czy w szeroko pojętym lobbingu biznesowym, którego nie można łączyć z polityką, ale wiem, że to zjawisko również występuje. Wszystkie kontakty osobiste mają o wiele, wiele większe znaczenia, aniżeli kontakty wirtualne, choć wiadomo, że one też byłyby zrozumiałe w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Bardzo dziękuję w takim razie za pański komentarz. Doktor Paweł Ramiączek, politolog, Uniwersytet Wyższa Szkoła Bankowa Merito, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A my także dziękujemy, ale tylko na moment. Wracamy po serwisie Trójki z drugą godziną Świata do Trzeciej. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W sprawie reparacji wojennych mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją naszego kraju, mówi wiceminister spraw zagranicznych. Włoski niszczyciel rakietowy przybył do portu marynarki wojennej w Gdyni. Za kilka godzin w Turynie rozpocznie się finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział podczas konferencji prasowej, że w sprawie reparacji wojennych mamy do czynienia z absolutną dyskryminacją naszego kraju, ponieważ wielkie straty materialne i ludzkie nigdy nie zostały naprawione. W poniedziałek wiceszef resortu dyplomacji spotka się